إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله تكينجنا عذاب يا موت ndugu zangu katika iman nimekusudia na namuomba Allah aniwezeshe katika muendelezo wa ukumbusho si jambo ambalo latarajiwa kwamba liwe la kwanza kuzungumzwa leo hatuna jambo hilo sasa hivi katika Uislamu bali tunachofanya ni kama alivyosema Allah fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wakumbushe kwa sababu ukumbusho unawafaa wale wenye kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani fillah huwezi kuepuka jambo lililokatazwa na Allah ikiwa huiogopi siku ya kiyama kama huiogopi siku ya kiyama hujui maana ya kuacha jambo ambalo Allah halipendi bali unaona ni kujichelewesha na utakapofahamu maana ya nini siku ya kiyama na hali zake na ni nani Allah aliyeonya ukijua haya hakuna ambalo utashindwa kuliacha kwa ajili ya kuiogopa siku hii ninalokusudia kuzungumzia katika majlisi hii ni tahadhari ya riba riba ni miongoni mwa mambo mazito ni miongoni mwa madhambi makubwa kwa kauli ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameitaja moja kwa moja nakuja kuelezea huko mbele lakini kabla sijataja na sijaelezea hiyo riba nitangulize ukumbusho kulingana na hali za wanadamu kama alivyosema Allah innama yabluukumullahu bi hakika Allah anakutieni tu mitihani inakuwa Allah analeta tu mitihani yake. Unashtukia watu wameshaangukia moja kwa moja. Aliyeanguka kunyanyuka ni shughuli, ni kazi kubwa. Kama hujaangukia, usiangukie kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amewatahini watu kwa mambo kadha wa kadha, mengi kama sio yote, ameyaambatanishia na matamanio ya nafsi, yanaitwa alhawa. Alhawa ambayo ni matamanio ya nafsi, mtu kuliona jambo lake analolifikiria ni muhimu na halifai kuachwa bila kujali kwamba nini kinachozungumzwa na hasi katika jambo hilo, akatanguliza vile moyo wake unavyompeleka. Moyo ambao Allah ameuelezea katika surati Yusuf aliposema, innan nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi inaamrisha sana mtu afanye ubaya. Yani endapo utaitii nafsi yako itakupeleka pabaya. Hawa ya nafsi mpaka Allah ameifananisha na Mungu pale aliposema, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, umemuona yule ambaye anamfanya Mungu wake muabudiwa wake yeye wa kumsikiliza na kumtii ni yale matamanio yake. Yani matamanio yanaamrisha na Allah anaamrisha, lakini anayemsikiliza wa kumsikiliza yeye ni matamanio ya nafsi yake na si anavyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kawatahini watu katika haya. Yakapita yaliyopita kwa waliotangulia. Katika hikima za Qur'ani ni pamoja na kusimulia matukio ya nyuma, kama alivyosema katika surati Yunus, thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linandhura kaifa ta'maluna. Aya imeshuka wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini inamuelekea kila ambaye yuko hai duniani. Allah anasema tumekufanyeni nyinyi, nyinyi ni wale ambao wanaosikia kauli hiyo ikitoka ndani ya Qur'ani kwa wakati huo. Sasa hivi ni yetu sisi. Anasema tumekufanyeni nyinyi khalaifa fil ardhi, ndio watu wa kuendesha mambo ya dunia katika ardhi hii. Min ba'dihim, baada ya hao tuliokutajieni kuwa wameshapita muda wao, nyinyi sasa. Linandhura kaifa ta'malun, ili tuangalie nyinyi mtakavyofanya. Kwa hiyo Allah yuko katika kutuangalia nini tunavyofanya, ni katika namna ya kuzinusuru nafsi zetu au ndo tunazidi kujichanganya na kujikoroga tukajuta wakati ambao majuto hayana nafasi. Allah tukinge na hali hii. Kwa kufuata matamanio ya nafsi kuliwaangamiza washirikina Makuraishi aliyowataja Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa wamejitengenezea mambo haya na yale, miongoni mwa aliyowataja Allah subhanahu wa ta'ala ni pale aliposema katika surati Al-Ma'idah, ma ja'ala Allahu min bahiratin, Allah hakumfanya huyo bahira wala saibatin wala saiba wala wasilatin wala hamin wala wasila wala hami. Hizi au haya ni majina ambayo yalikuwa yanaelekezwa kwa wanyama, kondoo au ngamia, hasa ilikuwa ni ngamia, hasa ni ngamia kulingana na taarifa walivyofanua wanachuoni. Bahira wana anasema allati yumna'u darruha lit-tawaghut, maziwa yake hairuhusiwi kuyatumia ila ni kwa ajili ya masanamu yao. Asaiba anasema allati kanu yusayibuna halikawahi, wanamfanya ni wakfu, mnyama wakfu asidhuriwe, mwacheni, hata anakunywa maji ya mtu hataki kufukuzwa, anywe mpaka malize, haruhusiwi huyo kudhuriwa wala nini, anaadhimishiwa masanamu yao. Kadhalika wafila wanasema ni ngamia jike, mimba ya kwanza kajifungua jike la ngamia, mimba ya pili jike la ngamia, bila ya kumpata dume hapa katikati, wanasema huyu ni waswila, anatengwa kwa ajili ya masanamu yao. Au hami ambaye ameweza kubebesha, ameweza kuzalisha, kazalisha pale, kazalisha pale, kazalisha pale, akafikisha idadi kadhaa, wanaambia huyu ni hami, ameshajihami tayari, huyu hatakiwi kudhuriwa, anafanywa wakfu naye. Hawa wote wanaelekezewa mashaitani. Haya Allah subhanahu wa ta'ala akakataa, anasema Allah hakufanya hayo wasila wala saiba wala hami huyo. Walakinna alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi alkadhiba wa aktharuhum la yaqilun, ila hawa waliokufuru wanazua tu uongo juu ya Allah, na wengi wao hawaelewi chochote hata kama utawaambia. Hii ni mitihani ambayo Allah anaileta inayoambatana na mtu kuzuia matamanio yake. Mitihani mingine Allah ameisitisha kwa upande ya shahwa za nafsi. Nafsi inavyopenda, yani moyo una matamanio, Allah ameumbia matamanio haya yote ni kukuangalia uwe tayari kuacha ufuate huko shahwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatuambia man yadhmanu li ma baina lahayaihi wa ma baina rijlaihi adhman lahu aljanna, katika hadithi ya Sahih Bukhari. Anasema yule ambaye atanidhaminia mimi, atanihakikishia kuutunza ulimi wake na kuutunza utupu wake, akawa haendei matamanio ya nafsi, adhman lahu aljanna, mimi nampa dhamana, namhakikishia nitamuombea atapata pepo, katika kuzuia nafsi. Na ni jambo ambalo watu wa Nabii Luthi tunafahamu habari zao, mpaka wanafika malaika ambao wao wametumwa na Allah, miongoni mwa ambao wametumwa na Allah ni kuja kuangamiza watu hao, watu wa Nabii Luthi, kwa sababu ya shahwa za nafsi, yale ambayo yanayotamaniwa na nafsi zao. Wanafika malaika kwa Nabii Luthi alayhi salam, wanakuja kwa ajili ya kumsaidia Luthi, wanakuja mbio mbio, wanasema wajaahu qaumuhu yuhrauna ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati. Watu wa Luthi wakaja mbio mbio, wameona vijana vijana wamefikia kwa Luthi pale, wakaona leo kuna wageni wamefika pale, leo kuna wageni wamefika pale, leo ndio habari, leo ni kadha, leo kadha, wanashangilia, kuna vijana tumewaona wameingia kwa Luthi. Nabii Luthi anapata unyonge mkubwa, hawa watu wameingiwa na ugonjwa, hajui awasaidie vipi. mpaka anasema lau anna li bikum quwwa au awi ila ruknin shadidin, lau kama ningekuwa na nguvu nyinyi au ningekuwa na watu ambao wa kuweza kusaidiana nao dhidi yenu, nikawa naegemea upande wenye nguvu mimi. Yani jinsi alivyochukizwa, wanataka kumfedhehesha kwa wageni wake malaika. Fala tukhuduni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid, hivyo katika nyinyi hakuna ambaye kwa kujua jambo la sawa sawa. Haula ibanati in kuntum fa'ilin, wanawake hawa hapa, kama mnataka kufanya jambo la kuondoa matamanio ya nafsi zenu, basi si hawa wanawake. Wanamwambia laqad alimta ma lana fi banatika min haqq, wewe Lutu unajua wewe kwamba hao mabinti unaotuambia tuwaende sisi wala si haki yetu hao. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, hakika wewe mwenyewe unajua tunachokitaka sisi. Malaika hao ndio wamekusudia, hawawajui ya Rabbi maskini. Allah kawasahini, amewaletea viumbe ambao wao ndio hapa, wakiwaona hawanakuwa akili inazidi kuvurugwa, wakiwaona wenye muonekano ule. Allah amewaleta malaika wakuja kuangamiza, akawaleta katika muonekano ambao wanavurugika watu wa Lutu ya kuwaona. Ndio Allah anasema wajaahu qaumuhu yuhrauna ilayhi, watu wake wakaja mbio mbio sana. La haula wala quwwata illa billah, mpaka wanamwambia Nabii Lut, ya Lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka. Lut sio na wasiwasi, sisi ni malaika. Hata Lut mwenyewe alikuwa hajui kama ni malaika. Sisi ni malaika, usiwe na wasiwasi, wala hawatokufanyia baya lolote, hawatokudhuru chochote. Wamezingira nyumba, wanamlazimisha Lutu, Lutu fungua usiku, Lutu fungua usiku, Lutu hiyo, Lutu fungua. Allah anasema fatamasna ayunahum, akatoka malaika Jibril alayhi salam akawachachacha kidogo tu katika macho yao, wakatoka pale hawana macho, wanamtishia Lut. Lut anamwambia Lut, unajifanya wewe, unajifanya nini? Sina wageni wako, unatudhuru, angalia macho, kesho tutakutana. Wanatoka pale macho hawana, wanaparamia paramia kuta kidogo tu, malaika Jibril ikawa kama kawatia tia, kawachoma choma katika macho yao pale, macho hawana. Ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya adhabu. Wakarudi ndani usiku, sasa ndo likaletwa lililowafunika baada ya kumtoa Lut na watu wake. Sasa hii ni athari ya matamanio ya nafsi, yani kutoangalia sheria inazungumza nini. Unafika wakati moyo unalemaa, sasa izoeshe moja kwa moja kilicho cha sawa sawa, ili moyo wako uzoee la sawa sawa. Unaona kuna watu wamejizoesha kuacha ndevu tangu zinaanza, au tangu wameamua kuziacha, ikawa kwao si kero, si kero kabisa. Lakini kuna ambao wamejizoesha kunyoa ndevu, kunyoa ndevu amezoea, afikiria nikiacha nitakuwaje, wakati wapo wenye nazo mazoea yale. Yule mwenye nazo itokee mnyoaji yule kinyozi kwenye saluni akazinyoa zile ndevu zake, unaweza kuwa ni ugomvi, na huenda akatafuta mimi natokaje ndani huko, kwa sababu kanyolewa ndevu zake. Ni kuzoea, lakini ameshazoea kile, sasa kazoea haki. Hii ni jambo zuri, kama ambavyo yule anayenyoa ule mwezi wa mfungo tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyo katika Sahih Bukhari ni Sahih Muslim, anasema idha ra'aytum hilala dhulhijja, mtakapouona mwezi wa dhulhijja umeandama, wa arada ahadukum an yubahia, mmoja wenu akataka achinje mnyama kwa ajili ya udhuia, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, hata yudhahia, katika riwaya nyingine asinyoe nywele zake na asikate kucha zake mpaka siku ya kuchinja, siku kumi zile kwenda mtu amekusudia kunyoa kuchinja, na yeye ameshazoea kunyoa nyoa ndevu, siku kumi hizi anaweza kuhisi kama yuko kwenye adhabu fulani endapo atatii agizo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mazoea lakini sasa jizoeshe la sawasawa. Hawa walizoea ubaya, madhara yake ni makubwa. Sasa katika mambo ambayo Allah amekitahini, sio haya tu ya kupenda mambo ya mila, akina Saiba, Wasila, Hami au matamanio ya nafsi, wengine kama walivyozoea mambo haya uasherati, ulawiti, sio hayo tu, haya yote ni haramu. Lakini katika mitihani mikubwa ya Allah ni upande wa mali, na Allah kataja moja kwa moja, innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu hizo na watoto wenu hao ni mtihani. Allah amezileta, wapo viumbe wengi tu wanaishi wala hawajui pesa wala mali, wanaishi wananenepa, wanakimbia, wanazaa, wala hakuna shaka viumbe hawa wanaishi wala hawadhuriki, afya zao ziko bora kabisa tena kuliko afya za wanadamu wanaotumia pesa. Lakini viumbe sisi Allah ametutahini, mbele yake yeye kuna pepo na kuna moto, mitihani yake akaipitishia katika haya tunayoyataja. Linandhura kaifa ta'malun, tuone mtafanyaje nyinyi. Sasa tuwe makini kwa upande huu. Anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratu al-khabith, vya haramu na vya halali havivi sawa. Yeye Allah anasema hata kama vitakuvutia vingi katika hivyo vya haramu, usivutike, usivutike. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr, anaambiwa Mtume waulize hao Wayahudi kuhusiana na ule mji ambao ulikuwa pembezoni mwa bahari. Idhi ya'duna fi sabti, wakati walipokuwa wanavuka mipaka hawaheshimu siku ya Jumamosi ambayo Allah hakutaka wale wafanye vile. Siku ya Jumamosi alipoona hao watu hawajalijali, mtihani aliyowaletea, iz ta'tihim itanuhum yawma sabtihim shurra'a, kumbuka ambapo wale samaki wao siku ya Jumamosi walikuwa wanajaajaa karibu nao, wanarukaruka tu hivi, anaruka hapa akaangukia pale, yaani samaki wamesimama pembezoni mwa maji, samaki anakuja kuja tu hivi hivi, wakubwa wakubwa ambao si kawaida Jumamosi. Lakini Allah anasema wa yauma la yathbituna la ta'tihim, lakini siku isiyo kwa Jumamosi wala hawaonekani wale samaki, ni wakutafuta. Kadhalika nabluhum, Allah anasema hivyo ndivyo tulivyowapa mtihani watu hao. Kwa sababu gani? Bima kanu yaksukuna, kwa sababu walikuwa ni watu wasiotii amri za Allah, yaani walipoacha kutii amri za Allah, Allah akawaletea huu mtihani na akajua hawaruki hapa, ila kwa sababu wanayajua mafundisho ya Taurati kama yalivyoachwa na Nabii Musa, wanaona kwenda Jumamosi moja kwa moja tukavue, kwa hali hii tutaonekana tumekosea, tutafanyaje? Sasa waweka sasa nyavu zao, mitego yao ile ya samaki, wanaweka Ijumaa, wanajua Jumamosi ndio siku ya samaki, watakuja watanasanasa, lakini sisi tuko huko tunafanya mambo yetu ya kawaida, wanataka wawapate hawa Jumapili, na wanakuja kuwazoa wale samaki, ikawa wanafanyia hadaa sheria za Allah. Hili ni kosa ambapo leo hii watu wanaliingia kwa njia za hadaa. Kwanza sheria ya Allah mtu anatakiwa ayugupe kukiuka, sio kwamba unatafuta ujanja. Yani subhanallah, binadamu hatakiwi kutengeneza ujanja wowote ili ajihakikishie kwamba hiki nimekipata, lakini inaonekana kama sijapita njia ile. Yani huo huo ni baina yako na mtu mwenzio, lakini mbele ya Allah ogopa sana hicho kitu mno. Hawa watu Allah hatimaye aliwafanya nyani, nguruwe, akawa haribu kabisa katika muonekano wa kibinadamu. Kwa sababu hii wanafanya ujanja Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo, miongoni mwa matatizo na majanga yanayotanda wakati wetu, yanayokithiri, yanayoenea kwa kasi, ni riba. Ndugu zangu katika imani, kwenye riba kuna hatari kubwa sana mno. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, la Ibn Fawzani al-Fawzani rahimahullah antami hafidhahullah, anasema hadha al-mawdu' min akhtar al-mawadhi', swala la riba ni katika mambo ya hatari sana. Wa huwa mawdu'u riba alladhi ajma'at al-umma 'ala tahrimi, li mawdu'i ya riba ambayo umma wote, yani humpati mwana wa chuoni akakwambia inafaa riba, kuanzia wakale mpaka waleo mpaka kiyama. Na ukimsikia mtu akakwambia inafaa riba, huyo ni mtu ambaye wa kujihadhari naye, kwa sababu ni hatari. Hilo ni jambo la hatari. Sheikh al-Amin al-Haji akasema ar-riba min ahramil haram, riba ni katika haramu za hali ya juu sana. Wa min adhlami dhulmi, na ni miongoni mwa dhulma kubwa. Walidhalika a'lana Allahu wa rasuluhu harbahuma 'ala al-murabina 'abadat al-darahim 'abadat ad-dinari wad-darahim, wale ambao wanaoabudu pesa Allah na mtume wake wamewatangazia vita. Subhanallah, Allah atangaze vita na mja wake, mja ambaye ni kama karatasi unavyoichoma kwenye moto, haina hata kujitetea. Ya Rabbi, Allah atangaze vita kwa mja wake, mja yuko peke yake. Lau kama umma wote ungeungana, watu bilioni kwa mabilioni duniani, wakasema tuko dhidi yako Allah, katika hili hatukuelewi, acha tule riba, isingewafaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema katika surati al-mursalat, hadha yawmul fasli jama'anakum wal awwalina fa in kana lakum kaidun fakidun, hii ni siku ya hukumu, nimekukusanyeni nyinyi na wale wa mwanzo wenu wote mko hapa. Fa in kana lakum kaidun fakidun, kama mna kituko cha kufanya nifanyeni mimi Mola wenu. Yuko peke yake, hakuna kukubutu. Umma wote mabilioni kwa mabilioni yako pale, mpaka Allah anasema bal humul yawma mustaslimun, leo hii wananyenyekea kweli. Kunyenyekea kusipo na maana, unanyenyekea ili utiwe motoni, maana yeye ananyenyekea katika kufuata njia ya moto. Kwa maana binadamu wote kwa nguvu ya pamoja haitowafaa mbele ya Allah, sembuse wewe tu, kuna ambao wamejitakasa na kosa hilo, utakuwaje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya ayuha alladhina amanu taqullaha, enyi mlioamini, nyinyi ambao mmeamini. Kuna ambao hawamwamini Allah, wapo ambao hawamwamini Allah, msije kuwafuata fuata mkaiga. Nyinyi mlioamini Allah, mnayejua ni nani Allah, nini Uislamu, nini maana ya neema ya Uislamu, muogopeni Allah. Hili ni amrisho la kila kwanza. Kwanza muogopeni Allah. Mili, wadharu ma baqiya min ar-riba, acheni nyongeza hizo, ziada za riba hizo acheni. Agizo linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mtu analiwinda lile, analiwania. La hawla wala quwwata illa billah. In kuntum mu'minun, mu'minin, ikiwa nyinyi kweli mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Acheni. Fa illam taf'alu, kama hamjasikia maneno haya mkaacha mnalokatazwa, fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, basi tangazeni rasmi vita sasa kwa Allah na mtume wake. Tangazeni rasmi sasa, si lazima useme kwamba mimi Allah nakutangazia vita kule, kuendelea kuiendea riba tayari ushatangaza. Maana yake umetia pamba kama si vidole kwenye masikio, ukaendelea na mambo yako. Allah anakuzingatia, umeitangaza. Utakuja kujuana, siku yako iko mbele. Wa in tubtum, kama mtakuwa mmetubia, falakum ruusu amwalikum, ni haki yenu kile ambacho ni rasilimali yako ya asili ambayo haina nyongeza kuliko pesa hiyo, basi ile ni haki yako, kaichukue. Mkifanya hivyo, la tadhlimuna wala tudhlamun, hamtakuwa mmedhulumiwa, hamtakuwa mmedhulumu kama ambavyo itakuwa hamjadhulumiwa. Kwa sababu wewe uliweka amana kwa mtu, unaenda kuchukua amana yako, umedhulumiwa, hujadhulumiwa, yako ni hii, na utakuwa hujamdhulumu mtu. Hii ni kwa upande wa nahi. Hukumu siku ya kiyama, akaelezea akasema, alladhina yaakuluna riba, wale ambao wanaokula riba, la yaqumuna, hawatasimama kutoka katika makaburi yao, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu shaytanu min al-mas, ila ni kama anavyosimama mtu ambaye anayepigwa pigwa na mashaitani kwa sababu ya ule ushambulizi wake shaitani, yani mtu anapompanda. Watasimama katika hali hiyo siku ya kiyama, wanatoka katika makaburi yao. Al-Imam Dhahabi rahimahullahu ta'ala anasema, ay la yaqumuna min quburihim, hawatasimama kutoka katika makaburi yao, yauma al-qiyama, illa kama yaqumu alladhi qad massahu ash-shaytan wa farahu, ni kama ambaye ameguswa na shaytani akamwangusha. Fa idha ba'atha Allahu an-nasa yawma al-qiyama, Allah atakapofufua watu siku ya kiyama, kharaju musri'ina, watatoka makaburini mbio mbio, kama alivyosema katika Qur'an, muhti'ina ila da'i, watamkimbilia muhitaji siku ya kiyama, malaika atakayetoa sauti, anataka watu wote wakusanyike anapotaka Allah, watu mbio mbio wanamkimbilia. Akasema, illa akala tarriba, lakini wale ambao waliokuwa na kula riba duniani, mbio hizo wanazitaka lakini hawatoweza kukimbia. Huku si kwamba wanakimbilia neema, wanaogopa mazingira ambayo wanayaona siku ya kiyama, hawajayazoea tangu wamepata akili, hawajui ni wapi kwenye salama na wao. Kwa wakifikia sauti ya muhitaji waelekee sehemu ile, wanaona labda huko ndiko kuna amani, kwenda kuna nafuu, ndo wanakimbilia, nako kuna tari mbaya kuliko tari. Sasa huyu mlariba ndo anasema hapa, al-Imamu Dhahabi akishirihisha hiyo aya, hawa walariba wanataka wakimbie, lakini fa innahum yaqumuna wa yasqutuna, wanasimama wakimbie, lakini hawawezi, wanaanguka. Anatamani akimbie kwa kitisho kilichopo siku ile huko aliko, anajiona hana amani kuliko anakokimbilia, lakini kila kijaribu kukimbia anaanguka. Kama yaqumu al-masburun, kama anavyosimama na kuanguka aliyepigwa na shaitani. Allah atukinge na hizi shari za dunia na za akhera. Allah anaelezea kwa sura hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyeshwa miongoni mwa majanga na mashaka atakayoyapata mlariba, alipojiwa na malaika, akaonyeshwa katika ndoto. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fantalaqna faataina ala naharin ahmar mithla dam. Niliondoka na wale malaika, tukafika sehemu nikaona mto ambao ni mwekundu kama damu. Wa idha fi nahari rajulun sabihun yasbah, naangalia katika mto naona kuna mtu anaogelea. Wa idha ala safi nahari rajulun qad jumi'a indahu hijara kathira, na huku kando kando ya ule mto naona kuna mtu amekusanyiwa mawe mengi, amesimama huko. Wa idha dhalika sabihu yasbah ma yasbah thumma yati dhalika alladhi qad jumi'a indahu alhijara fayaghfar lahu fahu fayulqimuhu hajaran. Yule anayeogelea naona anakuja kwa huyu huyu ambaye amekusanyiwa mawe, anachukua jiwe na mpiga, anafunua kinywa, anamwingiza jiwe kwa nguvu, linaingia tumboni. Sikupenda, analazimika aende kule, fungua kinywa, yule anarushia jiwe, linakoboa na kunyofoa na kung'oa meno na kuingia tumboni. La haula wala quwwata illa billah. Anarudi tena, anakuja tena hapa hapa. Hali ndio hiyo hiyo mtume anaona, akauliza huyu ni vipi, kwa nini anapata mashaka haya? Tafsiri akaambiwa, innahu akilu riba, huyo unamuona anapata matatizo hayo, huyo ni mla riba. Duniani ilikuwa ni mtu wa kula riba. Hii ni riwaya katika sahihi al-Bukhari, kitabu Tabiri, Tabiri ruya, na kuja hii riwaya ndefu sana pale, imetaja mambo mengi mengi mengi pamoja na hili hapa katika sahihi Bukhari. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema taharimu riba ashaddu min taharimi al-maisir, uharamu wa riba ni mkubwa zaidi kuliko hata uharamu wa kamari. Kamari ni haramu, lakini anasema uharamu wa kamari ni afadhali kuliko uharamu wa riba. Li'anna al-murabi qad aghla fadlan muhaqqaqan min muhtaj, kwa sababu huyu mlariba amechukua kitu cha uhakika cha ziada, miki sio na shaka, cha hakika, kutoka kwa mtu ambaye ni mwenye haja, mwenye shida, maskini, mwenye shida zake. Wa maalumun anna dhulma almuhtaji a'zam min dhulmi ghairi almuhtaji, na inavyofahamika ni kwamba kumdhulumu maskini mwenye haja dhima yake ni kubwa zaidi kuliko hata kumdhulumu mtu ambaye ukimdhulumu yeye anaendelea na maisha yake. Riba imekaa katika mlango huo. Ndugu zangu, hizi ni baadhi ya dalili zinazoelezea na kugusia masala ya riba pamoja na hizi aqwal ahli alilmi. Wameigawanya wanawachuoni riba katika makundi matatu. Kuna riba al-qardi. Riba al-qardi ni riba ambayo ndio imezoeleka sana. Yaani leo ukisema riba iliyozoeleka sana na watu ni riba al-qardi. Riba ya kukopeshana. Riba hii ya kukopeshana leo imeshika kasi kuliko hata ilivyokuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au niseme katika kipindi cha jahiliya, kuliko ilivyokuwa kipindi cha jahilia. Kipindi cha jahilia ilikuwa mtu anakuwa anamkopesha mtu bila riba, anamkopesha mtu bila riba, deni hili utanilipa baada ya miezi mitatu, wamekubaliana sawa sawa, miezi mitatu ikifika nipe haki yangu, nipe pesa yangu, ima ulipe pesa niliyokukopesha, vinginevyo na kuchaji riba, nitakuachia lakini ulipe kwa ziada. Ina maana akilipa siku ile waliokubaliana, hata kama ni baada ya miezi miwili mitatu au mwaka, analipa bila riba. Lakini ikiwa itapita ile tarehe kwenda mbele, yule mkopeshaji ndo anaanza kumbandika riba, anaambia basi kwa kuwa unazidi kunicheleweshea utanilipa na ziada, pale ndo riba inaanza. Hii ndiyo iliyoteremkia aya ya ayyuhalladhina amanu la taakulu riba adhaafan mudhaafa. Enyi mlioamini, msile riba kwa kuzidishia zidisha tu, yeye anasema tunakuongezea na kubandika na kubandika. Haya ilishuka kwa mnasaba wa riba yenye sura hii. Hivi leo vipi kwa hii riba ambayo mtu anakopa kuanzia dakika ile anachukua mkataba makubaliano ya riba kuanzia dakika ile? Yaani hata kama atarudisha kesho kesho kutwa, anaambia kwa muda wa dakika hizi zilizopita kuna asilimia hizi imeingia tayari za riba. Hali ni mbaya zaidi. Ina maana hili ni chukizo kubwa zaidi. Iogopwe riba. Ina maana hata riba ya kipindi cha jahilia ya kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sasa hivi imezidiwa hali yake. Imezidiwa. Riba al-qard ni riba ya kukopeshana. Aina ya pili wanaita riba al-fadli. Riba al-fadli ni riba ya kuzidishiana. Riba ya kuzidishiana, anasema Sheikh Fauzani, haya maelezo hapo katika mulakhas al-fiqhi, lakini pia katika kitabu Tawdihul Ahkam, yeye amefafanua sana kule naye sana al-Bastan katika sherehe ya hizi hadithi za riba, akawa anaelezea michanganuo ya riba. Hii riba al-fadli ipo wazi zaidi katika hadithi iliyoelezewa na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kama ilivyo katika Sahih Bukhari na Muslim, hadithu muttafaqun alayhi. Anasema jaa Bilalun ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, alikuja Bilali kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bitamrin barniyun barniyin, alikuja na tende zilizo nzuri sana, tamu nzuri mno. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, min aina hadha Bilali, tende nzuri kama hizi umezipata wapi? Mtume amezipenda zile tende. Qala Bilal, Bilali akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana indana tamrun radiun, tulikuwa na tende ambazo si nzuri kuliko hizi. Fabi'tu minhu sa'aini bisa'in liyat'ama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, zile tende zile ambazo ni zetu zile ambazo si nzuri sana ukilinganisha na hizi, nikauza mimi pishi mbili kwa pishi moja. Mimi nikatoa pishi mbili nikapewa pishi moja ya tende hizi hapa. Kwa nini? Liyat'ama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nilivyozionja zile tende nikasema ni lazima Mtume wa Allah ale hizi tende. Mahaba hayo, kumpenda Mtume wa Allah huko, lakini kulipoingia kumpenda huko katika namna ambayo ni ya haramu ndani yake, Mtume wa Allah hakuzingatia mapenzi haya kwamba amenipenda huyu sahaba wangu, la, alisema Allah, Allah, ainu riba, ainu riba la tafal. Bilali, Bilali, hii ni riba hapa. Bilali, riba hii, usifanye hicho kitu, usifanye hivyo, hii ndio riba yenyewe Bilali. Walakin idha aradta an tashtari fabi'i tamra bi bay'in akhar thumma shtari bihi, ukitaka hizo tende za namna hiyo basi uza zile tende zako kwa mauzo binafsi, mauzo yanayojitegemea, kisha kile utakachopata nenda kanunue tende unazozipenda kutoka katika pesa. akaongoza hivi. Hii ndio wanaita riba al-fadli. Nina mchele, kuna mchele basmati, kuna mchele super mbea, kuna mchele Morogoro, kuna mchele, lakini wote ni mchele. Ya Rabbi, usije kusubutu, huu hapa bwana ni mchele watoka India, huu mchele ni wa Mbeya, na wako ni wa Morogoro, wako ni wa Kilombero, ni wa wapi? Basi huo kwa sababu ni wa Kilombero, ladha yake ni baridi kidogo, unatakiwa unipe kilo tatu nikupe kilo moja, au kilo moja na nusu, kilo mbili, kwa huu wangu mzuri sana. Ndo haya hapa, hiyo wanaita riba al-fadli, riba ya kuzidishiana, ni haramu. Riba ya tatu inaitwa riba nasi'a. Nasi'a yenyewe asili yake ni at-ta'khir, ni kuchelewesha. Shekhe anasema wa huwa nauani, nayo imegawika makundi mawili. Moja, kuna ile tuliyoielezea katika ukopeshaji, ambao ni qalbu daini ala al-mu'tir, ni kuligeuza lile deni kwa yule mdaiwa, kutoka katika kile unachomdai ukambandika riba kwa sababu itachelewa pesa yako. Hii ni aina ya kwanza. Na aina ya pili anasema maatana fi bayn, ni kile ambacho kipo katika mauzo. Ittafa kullun min jinsaini ittafaqa fi illatin, mauzo ya kitu ambacho kinaingia katika ila moja, vyote ni matuumu, hiki taliwa na hiki taliwa, ndiyo, lakini ni aina mbili tofauti, vyote vinaliwa, lakini ikawa mnauziana ma'a ta'khiri qabdihima au qabdi ahadihima, hali ya kuwa moja hii hapa yako, mwingine asema nitakupa kesho, kunde choroko kwa mchele, sawa, choroko na mchele ni vitu viwili tofauti, karanga na labda maziwa ni vitu viwili tofauti, lakini vyote ni vyakula. Ikiwa hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa ini salafatil ajnab, ikiwa aina ya hivi vitu ambavyo mnavyouziana ni aina mbili tofauti, fabi'u kaifa shi'tum, basi uzianeni mnavyotaka wenyewe, uzianeni mnavyotaka. Ina maana nina njugu hizi, njugu mawe, mimi nina mchele, basi mwenye njugu anaweza kusema au akakubaliana na mwenye mchele, mwenye njugu atatoa kilo kumi, mwenye mchele kilo tano. Hii inaruhusiwa. Mwenye mchele kilo 20, mwenye njugu kilo 8. Hii inaruhusiwa. Ndio Mtume anasema fabi'u kaifa shi'tum. Ikiwa ni aina mbili tofauti, uzianeni vyovyote mnavyotaka wenyewe, lakini kwa sharti ya kuiepuka riba na si'a. Ndio pale akasema in kana yadan biyadin, ikiwa mtakabidhiana papo kwa papo, mkono kwa mkono, hii hapa chukua. Kwa hiyo lazima iwe pale kwa pale, lakini sio kwamba sawa hivi njugu nazichukua, njugu mawe nazichukua, wewe utapitia kesho pale nyumbani utakuja kuchukua ule mchele pale. Hapa riba nyinyi mnaitengeneza sasa, riba na si'a ya kuchelewesha haki ya mtu. Hapa riba inaingia, inachukuliwa, unamdhulumu mwenzio katika kitambo hiki, inabidi mkabidhiane pale pale. Shekhe akaelezea katika miamala ya leo na wakati wetu huu, anasema wa in ittahadat al-illa ma'a ikhtilaf al-jins, ikiwa illa ni moja, yani vyote ni vyakula. Sema illa manake nini? Sababu ya kuharamishwa, illa yake ni al-mat'umu, ni kwamba ni kitu kinaliwa, ni chakula kile. Kwa hiyo sababu au ile hali ya kuliwa huku ipo na huku ipo, vyote vinaliwa. Anasema ikiwa vyote ni vyakula, ma'akhtilafil jins, lakini aina ya vyakula ni tofauti, haruma fihi ta'jil, uharamu wake unaingia kwa kule kucheleweshewa mmoja, haki yake uharamu na riba inaingia, na inaitwa riba nasia, ambayo Mtume ameizuia pale aliposema in kana yadan biyadin au ha biha, hivi kwa hivi, akiashiria mkono kwa mkono, ili isipatikane hii ta'khir. Kwa ikiwa hivyo, inaruhusiwa kuzidishiana, mmoja akazidisha kuliko mwingine, kwa sharti iwe mkabidhiane pale. Wajaza fihi takabul, kuzidiana, kuzidishiana kunaruhusiwa katika hali. Wa in ikhtalafat al-illa, lakini vyote ni vyakula, mfano wal jins vimetofautiana illa, hiki kinaliwa hiki hakiliwi, kimoja kinaliwa kimoja hakiliwi, pesa kwa vyakula, mfano pesa hailiwi, chakula kinaliwa, vimetofautiana. Anasema ikiwa imetofautiana illa hii ambayo ni kuliwa, mfano wal jins na aina yenyewe ni tofauti, ambayo itakuwa pesa kwa vyakula, mfano jaza al amran, katika hali hii mambo haya mawili yanaruhusiwa, a atafadhulu wa ta'jil. Tafadhulu ni kule kuwa mmoja amepata, ametoa kingi kuliko mwingine. Inawezekana wa fedha akatoa 10,000 dinari, dirhamu, dola, na huyo akatoa kilo tano. 10,000 kwa tano kilo, ukipima 10,000 kwenye kilo hazikubaliani na huku, kwa hiyo zinapishana. Asema yote mawili yanaruhusiwa kuzidishiana, moja toa kingi kuliko mwingine, watafadhulu watajil, na kucheleweshiana. Kucheleweshiana huku ndiko ambako kwa hivi tulivyovitaja wanaita bai'u salami katika sheria, au bai'u salafi katika sheria. Imekuja hadithi ambayo ni mutafakun alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina walikuwa wanauziana tamu, mtu analipa pesa kwa tende zitakazovunwa mwakani, anatoa dirham 50, 200, tende zitakazozaa na kuvunwa mwakani au miaka miwili mbele, anatoa pesa leo kwa tende ambazo hazipo katika mtende kwa sasa hivi, mpaka zizae, zikomae, ziive, zifae, ndo analipwa tende zake. Hii wanaita ni bai'u salafi, ambayo sheria inaitambua na imeruhusu bai'u hii. Ndo hii Sheikh anaielezea, fa in ikhtalafat al-illa wal jins, ikiwa imetofautiana hizi hali tulizozitaja, inajuzu hali hizi tunazozielezea, ukachukua leo pesa ukadaiwa wewe, kwa maana baada ya mwaka mmoja unilipe tende zangu. Hapa inaruhusiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Madina akakuta wanauziana kwa mtindo huu, Mtume akawaambia man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin wa muddatin ma'luma, yule ambaye atamuuzia mwenzie kwa kukopeshana, basi amuuzie kwa kibaba kilichotambulika kipo wazi, au kwa uzito unaotambulika uko wazi kama ni kwa mizani, na muda muainishe ni miaka miwili au mitatu. Likitokea la kutokea haijapatikana, unasubirishwa mpaka itakapopatikana ile haki yako. Naam, nimalizie dakika chache zilizobaki, Sheikh anasema kuna kitu kinaitwa sarf kiki, ambayo ni mauzo ya change, maarufu sasa hivi mambo ya bureau de change. Akaelezea mauzo yale kwa wakati wetu, akayaingiza katika hukumu za fedha na dhahabu alizokuwa anazielezea huko nyuma. Akasema fa innaha ta'khudh hukma adh-dhahabi wal-fidda liishtirakihima ma'aha fi 'illati ar-riba wa hiya ath-thamaniyya. Hizi pesa hizi tunazouziana wakati wetu zinaingia katika illa hii ya riba, zinaingia katika hukumu ya riba. Anasema fa idha bi'a naqdun bi jinsihi, ikiwa itauzwa kitu hiki cha thamani, ni fedha hivi, kwa kilicho mfano nacho, anasema fa dhahabin bi dhahabin, mfano dhahabu kwa dhahabu. Inaweza kuwa mtu ana dhahabu, mkufu wa dhahabu, na anataka abadilishane na mtu kwa dhahabu ambayo imetoka labda machimboni, imesafishwa, lakini haijawa mkufu wala haijawa pambo lolote. Hapa ni lazima uzito wa ile iliyo tayari ni mkufu na uzito wa hii ambayo bado haijawa mkufu, lazima uzito ulingane. Ni lazima uzito ulingane. Yaani asiseme mmoja kwamba yangu tayari ishakuwa ni mapambo tayari, kwa hiyo wewe haitakugharimu tena kuipeleka kwa sonara wala wapi. Hapana, lazima ilingane uzito kwa uzito, kwa sababu ni dhahabu kwa dhahabu. Anasema kwa mfano sasa hivi kadolari bimithlihi, ni kama dola kwa dola, au darahima warakia saudia bimithliha, au pesa hizi noti za kisaudia na zinazolingana nazo, yani hizi ndogo ndogo kwa kubwa kubwa. Kuna ambaye ana noti ya pamoja, kwa mfano kitanzania tunasema kuna noti ya 10,000 na kuna noti ya shilingi 1,000, lakini zote zaitwa pesa za Tanzania. Au mwingine ana hizi sarafu, mwingine ana noti. Ikiwa hivyo, zinaingia hukumu ya fedha, kuuza fedha kwa fedha au kuuza dhahabu kwa dhahabu. Akimaanisha vipi? Anasema wajaba hina idhin at-takawi fil miqdari wat-taqabud fil majlis. Ni lazima moja, thamani iwe sawa kwa sawa, tena mkabidhiane pale pale pale, papo kwa papo. Hapa unaiona riba ya wale wanaouza au hizi sarafu kwa noti kwenye vituo vya daladala. Kuna ambao wamefanya hizi ni biashara zao. Hii ni mauzo ya riba kwa 100%. Haya majanga tuliyotaja huku nyuma, maadhabu haya, hana pa kupita, hana pa kutokea. Mauzo yale ni haramu kwa 100%. Ni haramu. Ndio hii anaielezea Sheikh. Kwa sababu inauzwa shilingi ya Kitanzania kwa shilingi ya Kitanzania, ila huyu anadhiki na hizi sarafu, na huyu anadhiki au anahitaji hii noti. Sio kwamba mwenye dhiki abandikwe kwa kuchinjiwa kiasi cha haki yake. Ni haramu. Hii biashara ni haramu. Anasema wa in bi'a naqdun bi naqdin min ghairi jinsihi, ikiwa itauzwa fedha au pesa kwa fedha, au ya thamani kwa thamani, dhahabu kwa dhahabu, ikiwa pesa kwa pesa lakini ghairi jinsihi, ikawa si ya aina ile. Mfano akasema kadarahi masuudia, pesa za Saudia, warakia bidolari amerikia, kwa dola za Marekani. Hapa yeye akachukulia kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kule, amesema fa in salafatil ajnasu, ikiwa ni aina mbili tofauti, fabi'u kaifa shi'tum, basi uzianeni vyovyote mnavyotaka, in kana yadan biyadi, kwa sharti iwe ni mkono kwa mkono. Ndio hapa anasema wajaba ina idin shay'un wahidun, hapa kinacholazimu ni kitu hiki kimoja, wa huwa al-hulul wa at-taqabud fil majlis wa jaza at-tafadul fil miqdar, mpeane pale pale. Si kwamba umefika unaambiwa shilingi zimeniishia, utaacha hizo dola zako, utapitia saa 10 zitakuwa zishafika hapa tayari. Haramu, uharamu utaingia kuanzia hapo. Mwambie nenda nazo, utakuja saa 10. Akifika nazo saa 10 anunue muda ule. Hii ndiyo sheria inayofafanuliwa kutoka katika hizi nafsi tulizozitaja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutoka katika Qur'an kama ilivyokuja. Ndugu zangu, kuna vitu tuzipime imani zetu. Sasa hivi pesa kulingana na uaminifu na mazingira hatuna namna, ni kuzipeleka tu benki. Yaani hilo ni jambo ambalo ni dharuri, halina jinsi, limekuwa la dharura. Kutunza pesa ndani ya nyumba ni kitu kisichowezekana. Ukishajulikana kwamba wewe hupeleki pesa benki, ushahatarisha usalama wako, kama wewe ni mtu wa kupata pata pesa sana, watu wanakujua hivi. Kwa hali hiyo, ni lazima tu ipeleke sehemu ambayo ni ya salama kwa pesa zako. Kwenye benki nako kuna utaratibu wao. Utaratibu uliowekwa, kuna akaunti. Kuna akaunti hii, kuna akaunti hii, kuna akaunti hii. Baada ya muda akaunti hii unapata faida. Lisikuhadae neno faida hii. Kuna maneno kazungumza Sheikhul Islam bin Taymiyyah katika majumu fatawa yanayoleta maana ya kwamba hizi almuamalati hizi inazingatiwa bil maqasidi la bi alfadhiha. Kinachotazamwa ni nini hii, ukifanya hivi muamala huu nini kinachokuja kuzaliwa mbele. Yaani jicho linaangalia kile cha mwisho kile, lakini si maneno yenu mliotumia tumia pale. Inawezekana mtu akatumia maneno ili kukwepesha kwepesha, kama Wayahudi waliokuwa wanakwepesha siku ya Jumamosi, wanaweka mitego yao siku ya Ijumaa, wanaenda kuchukua Jumapili, wanaona kwamba kwani Jumamosi si tulienda. Na ndio hayo yaliyojaa leo hii, watu yamejaa sana kwa watu leo hii, anataka kubishana na sheria. Kwani mimi nimefanya hivi? Kwani mimi nimefanya hivi na hivi? Haya, tushamaliza kuongea, Allah anasema bala warusuluna ladaihim yaktubun. Elewa kwamba malaika wetu wako hapo hapo wameandika hayo maneno. Hukumu ni siku ya kiyama. Kwa hiyo ikiwa muamala unaofanya hatima yake ni riba, wewe kule kwenye benki umeweka amana, ambapo wale wanakutunzia watu wa benki, kwa kule kutunza pesa zako wana haki ya kukuchaji kiasi kwa ajili ya kukutunzia pesa. Wanayo haki hiyo, kwa sababu wewe mwenyewe umeshindwa. Ile kwao inaweza kuwa ni ajira kwa upande mmoja. Allah amesema fa in tubtum falakum ru'usu amwali, kama mmetubia nyinyi mnaogopa riba, chukueni kile ambacho ni haki yenu. Umeweka amana milioni 20, wakuta kule wanaambia kuna faida hapa. Faida ya nini? Si pesa zako zile? Faida shilingi ngapi? Kuna faida katika milioni 20 kumezaliwa milioni 2 ndani ya miezi mitatu minne kadha au mwaka. Allah anasema falakum ru'usu amwali, chukua kilicho chako. Ukichukua kilicho chako, Allah anasema la tadhlimuna wala tudhlamuna, mtakuwa hamjadhulumu na hamjamdhulumu mtu. Lakini kile cha ziada anasema wadharu ma baqiya min ar-riba, hiyo ziada, hiyo riba, hiyo acha, acha uchukue. Fa in lam tafalu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi, kama hamfanyi hivyo itangazeni vita kwa Allah. Hata ukute kwenye akaunti yako unaambia kuna nyongeza, baadhi ya ahlul ilmi wanakwambia usiache, ichukue. Ukiacha itayeyukia kusikojulikana pale pale. Na watu wakishakujua kwamba huyu achukui hizo nyongeza, kuna cheki zisizoeleweka zitaandikwa, itachukuliwa na itaenda kwenye matumbo ambayo wala hayaeleweki. Ila inashauriwa ukishachukua usijimilikishe. Hapa kuna maelezo marefu ametoa namna ya kutumia hivi vya haramu, yani ukichukua kipo katika mikono yako, katika dhamana yako, kishaingia kwako, na unafanyaje pale. Hatua muongozo hapa mpana ambao siwezi kusoma muda wote nini kwa wote kwa ujumla, ila nitauelezea tu hivi kwa ajili ya dakika mbili zobaki. Ukichukua, Sheikh Ibn Baz Allah mrehemu akasema akipeleke katika masalihi ya Waislamu, anafarish, anawagawia ambao ni fuqarau almuslimina, wale ambao ni maskini katika maskini Waislamu, awamwagie. Yaani pale anachofanya si kwamba anatoa sadaka kama sadaka, bali yeye ni kama vile alibebeshwa mzigo kichwani, alafu ameambiwa utembea nao mpaka ufikishwe unakotakikana. Mzigo umemuelemea, anatafuta ni wapi hapo anatembea nao, alafu akamuona yule ambaye ambia basi mwaga hapo. Anachofanya ni kutua mzigo, anaondoka zake, bado hujatoa sadaka hapa. Sio kwamba labda utakuta sadaka yako kwa Allah, hiki si chako hiki, bwaga uende zako katika ile milioni 20 yako uliyoweka, tafuta sasa ya kutoa sadaka, hoja hujatoa sadaka hapa. Na wala ukimpa utakaye mpa usijisifu kwamba wewe wa maana mbele ya Allah kwa kile, wewe uko vile vile tu, ila ulichofanya umetupa lawama, umeiondoa lawama katika mikono yako, ndicho kitu ulichokifanya. Sasa mashaka ya leo maskini, ya Rabbi, ya Rabbi, la ilaha illa Allah, hali ni mbaya, watu walivyofitinishwa na hela, pesa duniani hapa leo, na watu wamefitinika kweli. Mimi huwa nakumbuka ile hadithi ya Abu Talha ya Bairaha, bustani yake iliyokuwa nzuri yenye mitende inayozaa. Mtume alikuwa anaingia pale anakula tende, anakunywa maji, alipenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwenyewe Abu Talha, iliposhuka aya inayosema lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtoweza kupata wema ambao Allah ameahidi, innal abrara lafi na'im, wenye kufanya wema watakuwa katika neema. Huo wema huo hamtakuwa mmefikia nyinyi daraja yake. Hatta tunfiqu, mpaka mtoe mimma tuhibbun, katika vile ambavyo moyo wenu unavipenda. Hivi Abu Talha anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia hakika Allah ameteremsha hii aya, wa inna ahabba mali ilayya Bairaha, mali ambayo kwa kweli imekamata moyo wangu, naipenda ya Rabbi, naipenda ile bustani yangu, wa innaha sadaqatun lillah, kuanzia dakika hii nilivyoielewa hii aya, mimi si yangu tena, ile nimeikabidhi na mkopesha Allah subhanahu wa ta'ala. Tafarraqu mtume, iweke ambapo Allah atakuonyesha inafaa uiweke, wewe mimi si yangu kuanzia dakika hii. Hii ni haki yake, ni halali yake. Hata angesema sitotoa hii, nitaitumia mpaka nakufa, asingepata dhambi kama angekuwa anaendelea kutolea zaka kile kinachovunwa. Bustani ni yake, ni haki yake, lakini kwa kuangalia fadhila zilizopo mbele ya Allah, yote hii akaanza upya, kakubali. Sasa toka hapa kwa huyu ambaye ile mali ambayo ni halali yake amekubali kuachana nayo, ambayo ni halali yake yeye, Allah hana ugomvi naye, endapo ataitumia mpaka kufa kwake. Kutoka hapa mpaka kufikia kile ambacho Allah hataki ukitumie. Ukafika hapo, ukaangalia za amna bwana, nacho ukajivutia. Safari ni ndefu hii, ukipima hapa, ukipima umbali hapa ni parefu kweli, kutoka kukiacha kilicho chako mpaka kufika kisicho chako na ukasema na hiki changu. Wallahi safari ndefu hii ukitafakari mbele ya Allah, lakini utayaona haya leo duniani. Naweza kuwa mtasielewa sawa sawa. Allah tukinge na ya haram, atujalie hatima yetu iwe ni njema, atusamehe madhaifu yetu, na atuongoze mwenendo wa wale aliyowapenda na kuwaridhia. Mimi naomba niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ningekuwa shekhe ningesema mwenye swali, lakini ni kijana wewe mtu. Nilikuwa najitahidi tu hapa kwa sababu shekhe kaniita, nikasema kumkatalia naona aibu. Kitakachowezekana tuzungumze. Hiki ndio ambacho nimeweza jamani, na si kwamba ndio nini hivyo mlivyopokea, naomba mpokee hivyo. Nilimoteleza, mnichukulie msamaha. Nisamehe, na kama nimeharibu upande wa haki za Allah, nikumbusheni haraka ili nirekebishe. Kama nimepatia nilichozungumza kiko sawa sawa kwa mujibu wa dalili na sheria, basi tumuogope Allah ambaye ndiye kaagiza maneno haya yafikishwe kwa umma. والحمد لله رب العالمين.